janji janji janji marang awakku, nyatane mung palsu palsu sekolah bemu. Sajane aku ngerti kowe kuwi mung ngapusi, nanging apa awak iki isih tresno setengah mati. Aduh puyung sira iki.